give up looking for my baby. Αν είναι για την αληθινή αγάπη, all around the world και ακόμη παραπέρα. Έτσι για τις καλησπέρες και όλα τα υπόλοιπα, Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Παπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών του Βήμα FM μέχρι τις 8. Και από τη Λίζα Στάνσφιλντ και τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο συγκρότημα των Lighthouse Family. Lifted. I really love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain. we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted, lifted, lifted. We could be lifted from the shadow, lifted. Oh, we could be lifted up today, lifted all. Με το Lifted από τον ντουέτο των Βρετανών Lighthouse Family και το 1996. Αυτή η χρονιά θα ήταν πολύ επιτυχημένη για αυτούς, καθώς το πρώτο τους άλμπουμ θα είχε μαζική αποδοχή στην πατρίδα τους, φτάνοντας μέχρι τις υψηλότερες θέσεις του καταλόγου με τα δημοφιλέστερα άλμπουμ. Ocean Drive, ο τίτλος του άλμπουμ των Lighthouse Family, το οποίο άνοιγε με το Lifted. Και εδώ μια πολύ καλή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 90, η Desiree. Supernatural το άλμπουμ της, από το 1998. Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το μελωδικό και μπιτά το Life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εντάξει, μικρός είμαι, δεν δικαιολογείται να ξεχνάω. Αλλά τόσα μαθήματα, ένα μυαλό τι να σου κάνει. Και ειδικά την εξεταστική περίοδο, που εκεί και αν πρέπει να τα δώσεις όλα. Γιατί κρίνεται το μέλλον σου. Εκεί θέλει το μυαλό να στροφάρει με χίλια. Γίνεται. NeuroAge Energy. Το νέο, μοναδικό, εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και της μνήμης. NeuroAge. Κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση. Στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Το Μαρσέ. Για δεύτερη χρονιά. Η ομάδα του Στάθη Λιβαθινού παρουσιάζει τη θρυλική κωμωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο. Από τέλος Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Μέγαρον.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη. Ρε Γιώργο, σοβαρολογείς. Στα σκοτεινά θα κάτσουμε. Έλα μωρέ, τι αν τα κάνεις τώρα τα φώτα. Κλικ, κλακ, ο διακόπτης συνέχεια. Κούραση. Και θερμοσύφωνο, πώς θα κάνουμε μπάνιο. Τι αν τα κάνεις μωρέ τα μπάνια. Πλάτσα πλούτσα εκεί πέρα. Κούραση. Καλά και το ψυγείο, πώς θα παγώσουν τα τρόφιμα. Αυτό, ας τα πάνω μου. Τι θα κάνεις. Θα πω κανένα κρύο ανέκδοτο. Μη φοβάστε το ακριβό ρεύμα, ελάτε στον Ήρωνα. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ρεύματος στην Ελλάδα. Με το κύρος των ομίλων Γεκτέρνα, ZDF Suez και Qatar Petroleum. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0333-000 ή στο iron.gr. Γλιτώστε μια για πάντα από το πάγιο και επιπλέον απολαύστε 10% πραγματική έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας. Ήρων. Έχει ρεύμα. Δεν αντέχω άλλο αυτό το λόξιγκα. Πιες λίγο νερό. Ήπια. Ήπιασε. Για κράτα την αναπνοή σου. Το έκανα και αυτό. Τίποτα. Ζάχαρη εφαγές. Τίποτα σου λέω. Κάτσε να σε τρομάξω τότε. Έξοδα θέρμανσης. Α, μου φύγε. Είδες. Μην αφήνετε τα έξοδα θέρμανσης να σας τρομάζουν. Μοιράστε τα έως και σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις, χρησιμοποιώντας για την πληρωμή τους τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς. Ενημερωθείτε για τους όρους του προγράμματος στο 18218 και στο pireosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δάφνες και πικροδάφνες. Η πολιτική κωμωδία των Κεχαΐδη Χαβιαρά στο Θέατρο Μουσούρι. Πολιτική σημαίνει ορθός προσανατολισμός. Δάφνες και πικροδάφνες. Γιώργος Κιμούλης, Πέτρος Φιλιππίδης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Εμείς οι κομματάρχες είμαστε τα θεμέλια του κοινοβουλευτισμού. Εσείς η πολιτική χτίζετε πια από εκεί και πάνω. Δάφνες και πικροδάφνες στο Θέατρο Μουσούρι. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Caught up in a web of lies, but it was just too late to know. Ακούτε τον Βήμα FM στους 99,5. Βραδάκι Παρασκευής εδώ μαζί, ακούγοντας παρέα τις αγαπημένες μας μουσικές από τα παλιά. Αυτοί που μόλις πέρασαν ήταν η Johnny Hate Jazz και το Shatter Dreams. Καλή λουστραρισμένη pop από το 1988 και τον δίσκο Turn Back the Clock. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα γυρίσουμε το χρόνο ακόμα πιο πίσω, στο 1983 και τον δίσκο First Offense του Corey Hart. Sunglasses at Night. Συζητούσαμε εδώ στο στούντιο το πόσο όμορφες ήταν εκείνες οι εποχές που ξεκινούσαμε για νυχτερινή διασκέδαση με τα γυαλιά ηλίου στην τσέπη. Η Αθήνα τότε στα καλύτερά της. Αυτό ακριβώς, Sunglasses at Night από τον Corey Hart και το άλμπουμ First Offense. Πολύ καλή κυκλοφορία του είδους από το 1983. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τους Level 42, Less Us in Love. Με αυτό θα πάμε στις 7.30, εκεί θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων του Βήμα FM. Και αμέσως μετά επιστροφή με πολλές αγαπημένες μουσικές από τα παλιά. Εδώ, στους 99,5 του Βήμα FM. I've been trying.

όταν θα το ερμήνευαν μαζί ο Mark Almond με τον Gene Pitney. Αυτή ακριβώς η εκτέλεση ήταν και η πιο επιτυχημένη στα chart. Σταμάτησε στο νούμερο 1 των UK Singles Chart. Διασκευή και το επόμενο. Θα ακούσουμε τον Jason Donovan να τραγουδά το Sealed with the Keys, το τραγούδι που έκανε διάσημο ο Brian Hyland στη δεκαετία του 60. Ο μας έδειξε το 1989 όταν ο Jason Donovan με αυτό το τραγούδι θα έκανε νούμερο 1 στην Αγγλία. Τίτλος του άλμπουμ 10 Good Reasons, το οποίο είναι ο δίσκος ο οποίος περιείχε και τον ντουέτο με την Kylie Minogue που ακούσαμε την περασμένη Τετάρτη. Ήρθαν έτσι όμως τα πράγματα που τους ακούμε και απόψε. Tears on my pillow από την Kylie. Μία από τις πιο όμορφες ξανθιές στη μουσική. Love is not a gadget. Love is not a

ήμουν τόσο μεγαλύτερος τότε, είμαι τόσο νεότερος τώρα, λέει το τραγούδι. Ήταν το σπουδαίο συγκρότημα των The Birds που μας τραγούδισε Bob Dylan. My Back Pages από το 1967 και το άλμπουμ so much older than, I'm younger than that now. Το 1967 οι The Birds είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ Younger Than Yesterday. Την ίδια χρονιά ο Bob Dylan θα κυκλοφορούσε τον δίσκο John Wesley Harding 1967 All Along the Watchtower, και έτσι θα ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Εμείς φεύγουμε, καλή συνέχεια σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε και πάλι εδώ στον Βήμα FM 7 με 9 το βράδυ. Από τον Γιάννη Καραγευρέκη, την Αφροδίτη Παπαπορφυρίου και τον Γιώργο Τσολάκη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Γεια χαρά. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl.